Спомена добря, мо крепкий, стой ти очі, стой то ліце, а не всяка Бог, оберчисний, хупне си смях. Мойто серце гер, вилітак над нас, все ще є Христ, все ще є благ, все ще є час. Страхне так сестре, все ще є син, де хто товар. Плаче одвин. Помниш ли как остаряхме с теб само за няколко дни? Грихме любови и бяхме мечти, в път и без път, аз и ти. Тъди ще бихме в чужди земи, пялнаха нашите коти. Слава, богатство и гордост и страх, всичко е вече зад нас. Споменето грях, мокрия кей, своите очи, своето лице, а не сянка по-обочен с ней, купня се спя. Моето сърце не Вели так над нас, същия кръст, същия глас, същия час. Спряхме так се спе, същия сън, детство добак. Плаче отвън. Спомена добря, мокрия кей, своите очи. Моето сърце, помниш ли ти, помниш ли лятото? дойде обичта и сине, като буря ще отмине. Богом мила, виж, слънцето наднича, ще заплача и пред теб ще коленича. Кацнал облак в морето, верен ангел от небето. Кораб звън на снежна тромба, виждам дим на хоризонта. Тръгвам, любима, чака старата гемия. Трябва, любима, палубата да измия. Котва да вдигна, ново знаме да шия. Преди да легна, сълзите да изтрия. Вечен бяг, дните влачат празни мрежи и мираше всеки следващ бряг. Безнадежден да жаля, буря скъса на две деня, не виждам суша, нито даже пушък, сляпа е нощта. Търся път, да те намеря, цялата от тук треперя. Чакам те, но няма никой, при ще чуеш как те викам. Нямам глас и нямам сили, моля се за тебе, мили. Щом пак стъпиш на земята, свещ ще паля на съдбата. Чакай старата гемия. Трябва, любима, палубата да измия. Котва да вдигна, ново знаме да шия. Преди да легна, сълзите да изтрия. Времето спира своя вечен бяг, дните влачат празни мрежи и мираше всеки следващ бряг. Безнадежден дъжд валя, буря скъса на две деня, не виждам суша, нито даже пушек, сляпа е нощта. Времето спира своя вечен бяг, дните влачат празни мрежи, мираше всеки следващ бряг. Безнадежда тъжваля, буря скъса на светеня, не виждам суша, нито даже пушек, сляпа е нощта. Thank you. зажалиш някой ден. За драмска ракия прескочи вече с коня шарколия. Моята майка ще динале любовни песни, ще динале. А моята майка ще динале любовни песни, ще ти опее. Ако зажалиш някой ден за одринско вино, прескочи вечер с коня шарколия. На моя танго ще ти на Хайдушки пети, ще ти попе. На твоя тато, ще ти налее. Хайдушки пети, ще ти попе. Ако зажалиш някой ден за момини усни, за момини усни, прескочи вечер, прескочи вечер, болните пути, там с одринско вино и здрам старки. Ще се огледам в очите си сама. може да е болна тънка вятърът в нощта. Пребродих цяла гора от суета и пърках нервите за ни от смута. С такива мигове животът разпитам, в кълбо навивам минутите черни. Стара преща кърпя новите рани, обличам горито ми мисли са драни. И крити щупам, кунтите оплитам, плета тревоги тропосвам силените. И пак поглеждам жадно празната врата, остават маса на написани писма. Зова ме писъкът на падащи листа, приятелите и фановите неща. Когато себе си намеря в нощта, завинаги ще се завърна у дома. Забравен огън ще седне в пълта и в чаша своя живот ще събера. Такива мигове животът разплитам, в кълбо навивам минутите черни. Стара свеща кърта новите рани, обличам голито ми мисли са драни. Иглите шупвам, конците оплитам, плета тревоги пропосвам си дните. Кога за себе си намеря нощта, завинаги ще се завърна у дома. Забравен огън ще цъкна в пъпълта и в шепът своя живот ще се върна. Ще сложа хляб, веща да опека и после себе си при Господ ще спася. Забравен огън ще цъкна в пъпълта и в шепът своя живот ще се върна. И в шепът своя живот ще се върна. И в шепът. Thank you. да бъдем вечно на другия плен. Усмивка една. Престори се, че ме обичаш. Прегърни ме, целуни ме и се иди. След това прегърни ме, целуни ме и се иди. След това you Yeah. бъдеш пак от мен, чакай толкова съм сам и смутен. Чакай, дай ми пак любов в аванс.